omdat we het niet kunnen laten. Ik loop tegen een poppenkast aan op de Dam. Dat is iets over gehoord. Dus ze zijn nu net klaar met hun laatste voorstelling van het seizoen. Ja, ik heb alleen geen bierlala. Hallo, mag ik jou eerst wat vragen? Ja. Ja, we zijn live op Radio Patapoer, daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik zal je zo even wat geven nog. Ja. Hey, maar wat een ontzettend leuke voorstelling was dit. Ja. Ja, ben je daar vaker bij? Ja, ik ben er zo vaak mogelijk bij als ik kan. Oh, ja? Eigenlijk altijd dus. Ja. En is dat elke week dan of zo? Het is elke week, maar in dit geval was het de laatste keer van het seizoen. Ja, dat hoorde ik, ja. Want het is oktober en dan is het klaar of zo. Ja. Maar het is nog wel heel mooi weer steeds. Ja, inderdaad. Ja, dus het zou best nog wel door kunnen gaan, denk ik. Mag misschien niet of zo. Ik weet het niet. Soms wordt hij wel gevraagd ook om de kerstversieringen aan te zetten. Oh, oké. Okay. Dat is ook leuk. Hey, en wat doe jij precies dan bij de voorstelling? Jij helpt mee ofzo? Ik ben eigenlijk zijn hulpje. Zijn hulpje? Oké. Okay. Ja. Knecht. Nee toch? Nee. Hulpje. Nee. Ja. En, hij heeft wel een hele leuke pop, de toneelknecht heet hij. Sorry, wat? Hij heeft wel ook een pop die de toneelknecht heet. Dus oh ja? Oh, dus je doet af en toe ook mee in het spel, soort van? Niet echt, maar wel iemand die jouw rol vervult, zeg maar. Ongeveer. Ja, grappig. Hey, en jij haalt ook het geld op, zag ik? Ja. Met een mooie centenbakje. Een echte ouderwetse centenbak. En haal je nou een beetje op, een beetje goed geld? Ja. Want ik zag vandaag iemand, die gooide er echt heel veel in, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat is de moeder van mijn vriend van school. Oké, dat is die. Want jij bent de... Broer. Ik ben de broer van de. Mijn zus heeft dus een beste vriend en dit is de vader van de beste vriend van mijn zus. Ah, zo zit het. Oké, okay. Nou hartstikke goed. En wil je nog meer vertellen erover? Want wat voor voorstelling is dit? Dit was de traditionele voorstelling. Die al heel lang op de Dam is. Meer dan 200 jaar, dacht ik ongeveer. Zo. Maar jij bent nog geen 200 jaar oud. Nee, het wordt ook de hele tijd overgegeven aan andere mensen. Ah, oké. Okay. Dus het staat wel in een lange traditie, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Oh, mooi. Hoe lang doe jij het al? 2 jaar, denk ik. Oké. Okay. En die meneer, hoe lang doe je het al? Sinds 2011, sinds mijn geboorte. Wow, oké. Okay. Dus dat is, jij bent 12 jaar? Ja. Ga je naar de middelbare school? Ik zit al op de middelbare school. Oh, oké. Welke school zit je? Ik zit op de Amsterdamse MAVO. Amsterdamse MAVO? Ja. Okay. Oh, waar zit dat dan? Dat ken ik nog niet. Dat is richting het Frankendeelpark. Oh, in Ooster. Ja, oké. Ja, dat is een mooie omgeving. Ja. Is het leuk daar of niet? Het is heel leuk, ja. Ja? Zit je in het eerste jaar dan nu? Ik zit in het eerste jaar, ja. Heet dat nog steeds brugklas eigenlijk of niet? Ik weet het niet. Oké. Nou, dat zal wel niet dan. In mijn tijd heette het ook brugklas, maar dat is heel lang geleden. Ja, ik noem het gewoon de middelbare. Ja, precies. Ja. Oké, dankjewel. Succes. Ik ga nog even helemaal vragen. Wat was je naam nou? Abai. Abai. Ja. Ik ben Hans van Radio Patapoel. Oh ja, ik zal je even wat geven. Dan kan je alles terugvinden. Ja. Kijk, stickertje. Je hebt vast wel een telefoon, daar kan je hem op plakken of ergens anders op. Ik ga hem in het hoesje van mijn telefoon stoppen. Kijk, dat is mijn oma's simkaart. Oh ja. En mijn hond. Is dat jouw hond? Ja? Dat is mijn hond. Hoe heet je hond? Flame. Flame? Flame, als in vlam. Vlam. Oké. Okay. Ja. Is hij zo vurig? Nee. Nee? Nee, hij is heel rustig. Oké. Okay. Moet je iedere dag uitlaten dan ook? Ja, ik laat hem best wel vaak uit. Ja. Hey, ik ga nog even die meneer wat vragen. Dankjewel. Ja. Abai? Abai. Abai. Dankjewel, Abai. Ja. Ik ben Hans, had ik het al gezegd? Ja, okay. Dat had je al gezegd. Nou, dankjewel. En succes verder. Ja. Fijne dag. Ja, ja. The size of the present marketplace, de grote markt. Oh, we zijn nog even bezig. Het was wel druk vandaag op de Dam, hè? Ja, best wel. Ja, vooral de laatste twee voorstellingen. Want dan is de schaduw al een beetje ingekomen. Oh, ook nog, ja. Maar er was daar een band en er was daar heel veel geluid. Oh, inderdaad. Oh, en daar ook. Kwam echt van alle kanten. Zes demonstraties of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar heb goede speaker toch, dus dan hoor je het wel een beetje. Dat is een draaiorgel. De speaker zit daar. Oh, oké. Ja, dat is een draaiorgel inderdaad, zeg. Hè. Doet hij het ook nog? Ja. Ja? Speelt hij daar ook op nog? Soms. Staat hij er gewoon voor de show een beetje? Voor de show. Ja, dat is een heel mooi ding. Voordat de show begint. Ja. Oh ja. Voor Ja. Nou, dat is een heel verhaal daar aan het houden, zeg. Nou, dan kan ik ondertussen nog even aan onze luisteraar zeggen dat er straks ook nog een Pieter-Mogochel race is op de Distelweg, naast de ruimte. Daar hadden we misschien nog heen gegaan, maar dat gaat niet door, want het is voor vandaag weer mooi geweest. Dit is al een soort van extra. Kijk, nou is de meneer van de poppenspel vrij. Ja, hallo. Ja. Hi, hallo. Ik ben Hans van Radio Paddenpoel, we zijn live op de radio. Hey, oh wat leuk man. Ja, hey. Ja, hoi. Hey, maar wat leuk dat jij hier ook staat. Ja, we staan hier eigenlijk elke zondag, maar nou is het net de laatste keer. Het was seizoen, dus ten einde. Ja. Net als de Chinezen, die staan er ook iedere week, toch? Ja. Maken die altijd zoveel lawaai? Niet altijd. Ze waren vandaag heel vrolijk met trommels en alles in de weer. Het is altijd een demonstratie, zijn daar. Ja. Maar soms ze waren vandaag heel vrolijke demonstratie aan het doen. Oh, oké, ja. Het was, vandaag waren er iets van, nou, ik denk wel 6 verschillende demonstraties tegen elkaar in aan het tetteren. Ja, ongelooflijk. En Jan Klaas ook nog er tegen in tetteren. We doen gewoon lekker mee. Ik kwam eigenlijk voor die chatcontrole, daar ben ik ook de hele tijd geweest. Maar die maakt echt belachelijk veel herrie, die band, hè? Ja, leuk. Nou, ja, ze maken leuke muziek, toch? Ja, kijk, het hoort ook bij de Dam. Later stond ik bij de Chinezen, toen die band het laatste aan het spelen was. Nee, ik kon helemaal niks verstaan, joh. Ik moet zeggen met de microfoon in de speakers een beetje om iets te kunnen horen. Maar goed, ik heb het idee dat zij, want zij staan er inderdaad elke zondag ook, dat zij meestal alleen maar aan het mediteren zijn. Dus min of meer het tegenovergestelde. Oh, oké, van die Nam Gong of zo. Of Qigong, ik weet het niet precies, maar zo'n beweging. En dan gewoon ook zittend mediteren. Oh, oké. Okay. En dan voel ik me al een beetje schuldig met die Jan Klaassen, die gaat lekker uit de keer natuurlijk. I miss you! Maar kijk, weet je, dat hoort bij de Dam en je weet nooit wat je kan verwachten. Het is een kakker van niet van die welste hier, toch? Probeer er gewoon elke zondag te zijn. En soms sta je helemaal alleen en dan is het helemaal... Ja, gebeurt ook nog. Ja, kan ook nog wel. Okay. En je hebt van die rustige dagen. En, We hebben een gekke zomer gehad, want het was eerst heel warm en toen was het wel wat regen. Ja. Maar we hebben toch wel echt veel plezier gemaakt. Toen was het weer heel warm en nu is het een beetje wisselend, maar nu is het ook weer hartstikke warm. Nou was het wel weer mooi, oktober, man. Ja. Niet normaal, toch? Ja, want eigenlijk gaan we maar tot oktober. Maar we dachten, nou, 1 oktober pakken we ook nog mee. Nou volgens mij kan je wel een tijdje doorgaan, zolang het dit weer is. Eigenlijk kan het wel. Maar weet je... Maar er is misschien een vergunning of zo? Met de vergunning mag het. Alleen, ik krijg hier natuurlijk niet echt veel betaald. En het is wel mijn beroep. Ik werk als poppenkastspeler. Ja. En dit is toch een beetje een erebaan, omdat het is fantastisch. Het is zo'n lange traditie hier. Ja, dat prachtig dat ik dat mag doen. Al honderden jaren. Ja, het is al honderden jaren hier. Het is sinds 1893 met vergunning. Dus dan, sindsdien weten we het zeker. Maar daarvoor was het ook al aan de gang. Ja, want die man die toen die vergunning kreeg, Janus Cabalt, die heeft er al over dat zijn vader en zijn grootvader hier ook al speelden. Dus het was al veel eerder. Maar dat doe ik dus voor de eer en om het in stand te houden, die traditie van straatpodcast. Maar dat doe ik toch de zomermaanden en dan ga ik naar mijn werkplaatsje, ga ik me voorbereiden op Sinterklaastijd. Dan word ik weer overal ingehuurd met Sinterklaas. Een enorme drukte. Ja, dat is ook... een speciale Sinterklaasvoorstelling dan ook? Ja, zeker. Als het even kan doe ik mee altijd in de Sinterklaasintocht hier in Amsterdam. En ik speel dan op een heleboel plekjes en dan met kerst ook weer. Ja. En dan januari even pauze. Ja. Dan mag je even op... ga ik heel even bijkomen. Lekker rustig gaan. Ja, dat is heel belangrijk. Dat maar je vanaf, even kan bijtekenen. Vanaf mei heb je echt zo'n buitenseizoen. Ja. Dan begint het echt. Maar jij gaat ook de hele zomer gewoon door. Ga niet even op vakantie. Ja, speelt zo'n beetje elke dag dan. Ja. Dat is overal is wel iets leuks te doen. Ja. Winkelcentra. Dat soort dingen. Ja. Ik speel eigenlijk nu al 2 jaar ook elke zaterdag op het Rembrandtplein. Oh, kijk eens. Dat is ook heel erg leuk om te doen. Want zaterdagavond? Nee, zaterdagmiddag. Oh, om 2 en 3 uur. Dat is best heftig zaterdagavond. Nee, dan niet in de avond. Dat wordt er weer een andere sfeer. Ja. Nou, dat is misschien ook wel weer grappig, maar... Ja. Ik sta er in de middag en dat is een andere traditie dan op de Dam. Want het is daar al heel lang weg. Maar ooit was dat niet het Rembrandtplein, maar de Botermarkt heette het. Oh. En er was altijd poppenkast bij. Van een katootje op de botermarkt. Nou, dat wordt op Wikipedia zeggen ze tenminste dat het daar vandaan komt. Van, de, van ons Rembrandtplein, ja. Oh, wat grappig, maar ik weet niet zeker of het waar is, zeggen ze wel op Wikipedia. Hoor je dat, katoo? Ja, ja, katootje. Ja. Maar dat doen we wel leuk nu weer terugbrengen, die traditie van altijd die poppenkast op de botermarkt. Ja. Dat is een hele belangrijke markt. Ja. Eigenlijk waren dit de twee belangrijkste plekken. Ja. De Dam, en de botermarkt. Ja. Ja, ja, ja. En dan was er natuurlijk ook al de poppenkast. Dus dat hebben we daar weer teruggebracht. Ja, ja, leuk. Hoe meer poppenkast, hoe leuker. Ja. Jan Klaassen. Oh shit, daar had ik net een vraag en die is weer weg. Ja, ja, kijk, Jan Klaas en Katrijn zie je niet zoveel meer. Er zijn niet zoveel poppenspelers. Ik heb nog één hele leuke collega hier in Amsterdam. Erik van Ophem. Oh. Dat heet Poppenkast Opgepast. Okay. En hij heeft dit jaar voor het eerst ook weer in de Dam, op de Dam twee keer gespeeld. Oh, okay. Was ik in Frankrijk tussen alle andere tradities uit Europa, deed ik de Nederlandse. Okay. Het is eigenlijk een hele Amsterdamse Avignon, traditie. Nee, dit was in Charleville-Mézières. Dat is een klein dorpje, kent niemand, maar dat wordt eens in de twee jaar volledig overgenomen door poppenspel. Okay. Het is echt niet te geloven. Oh, serieus? Overal waar je maar kijkt is er een poppenspel. Ja. Goede tip als je het leuk vindt. Ja, zeg dat nou nog eens. Charleville-Mézières, zegt Jan Klaassen dan. Maar het is Charleville-Mézières. En dat is een beetje in de Ardennen. Niet zo ver weg. Oh, oké, zeer zo ver weg. Ja, net over de grens heen. Leuk. En wanneer is dat dan? Ja, pas over twee jaar weer. Oh, in september ergens. Oh, het is eens in de twee jaar. Eens in de twee jaar. Nou, zet vast in je agenda. Ja, lieve luisteraar. Dan weten ze wat we moeten doen. Oh, ja, of volg mij bij Poppenkast op de Dam, want ik geef je die tips. Heb jij dan Facebook en al die social media en een website daar natuurlijk. Dat kom ik nooit, maar je hebt ook een website. Poppenkastopdedam.nl. Nou, kijk, dat is hartstikke makkelijk. Dat kunnen of we je googelt het, dan kom je wel ook tegen. Ja, ja. Maar ik wou nog zeggen, je hebt nog een collega, nog een hele leuke collega. Ja. Die doet ook Jan Klaas en zo, maar dan niet de traditionele verhalen. Die zit op Ruigoord, dat is Pieter Baum. Dat is ook een collagekunstenaar, maar die doet ook poppenkast. Die is daar een paar jaar al bezig om de poppenkasttraditie op Ruigoord even flink aan te pompen. Goed jongen, ga maken. Nou, ik ben gek op Ruigoord en gek op Jan Klaas, dus ik sta helemaal verbaasd dat ik het nog niet weet. Ja. Dat mooie is, dit jaar hadden ze een speciale voorstelling. Hans Plomp die had een poppenspel geschreven voor Jan Klaassen. Zo! En dat heette Jan Klaassen en het lulsnijdermannetje. Nou, ik sta dus helemaal niet, versteld dat ik het niet weet. Die was niet voor kinderen, maar die was wel echt heel erg leuk. Ja, dus ik vind het juist heel leuk, niet voor kinderen. Ik schaam me gewoon dat ik het niet weet. Nou, zeg nee joh. Want ik ben zo op de fan van Jan Klaassen. Ja. Maar wat een gouden tip, man. Ja, ik zal het zeker meteen even... hij heeft ook echt een enorm... Hij is ook een beetje verzamelaar. Ja. Hij heeft een enorme verzameling poppenkastpoppen. Hey Ganga, zie je snel, hè? De groeten Noren. Ja, dat zal ik doen. En ja. De baby. Goed, Herbert, tot gauw. Dag. Een paar ware fans vertrekken. Hij is een geweldige percussionist, deze man. Okay. Ganga, ook een legende. Oh. Ja, speelt ook wel eens op Ruigoord. Ja, hij speelt wel eens op Ruigoord. Als je dat kent, dan wat ik zei, hij heeft ook een enorme verzameling. Echt hele bijzondere poppen. Dus, superleuk. Nou, ik ga zeker contact maken. Ja. Ja. Pieter Baum, het is Ruigoord 16. Ja. Adres. Ja, en, dat moet ik wel vinden. Ik ken genoeg mensen van Ruigoord. Ja, jij zit op de Blauwe Monster, dus dan kan je zoeken naar collage. Ja, oké. Okay, iedere donderdag is er collage. Dan kun je gewoon binnenwandelen in een huis vol met van alles wat helemaal verknipt mag worden. Het is echt leuk. Oh, wat lachen. Dus op een donderdag kan je sowieso binnenlopen. Ah, leuk, leuk. Nou, ik ga dat zeker doen. Ja, gek. Maar die de Klaassen-familie. Ja, maar poppenkast op de Dam. Ik vraag me nog af, is de poppenkast zelf, zeg maar, het ding, is dat dan ook een hele oude of zo? Is dat, ja, nou, die laten hij bouwen, is helemaal van hout, dus ik heb hem samen met... het is het model van de oude poppenkast, die hier al dus eeuwen staat. Ja, ja. Maar mijn leermeester is de vorige poppenkastspeler van de Dam. Ah, en het wordt doorgegeven, hè? In ieder geval sinds de Janus Kabalt in 1893. Janus Kabalt. Wordt het steeds zo al die verhaaltjes. Ja. En ook nieuwe verhalen maken, hoor. Maar in ieder geval het traditionele verhaal. Ja. de bewegingen, de traditionele bewegingen. Ja, ja, ja. En ook hoe die kast in elkaar zit. Ja, ja. En ik heb met mijn leermeester eigenlijk helemaal opnieuw gemaakt in 2011. Oh, okay. Want het is allemaal van hout. Ik moet hem eigenlijk weer opnieuw maken hoor. Want je staat altijd op straten mee. Ja, ja, ja. Dus het slijt wel een beetje. Het slijt en je ziet hoe we er tegenaan rammen. Ja. Dus en heb ik hem weer opnieuw gemaakt. En ik vouw hem helemaal op. En dan gaat hij in die bakfietsje. Echt in je bakfietsje? Ja. En ik woon toevallig bij het Rembrandtplein, precies waar die oude poppenspelers ook allemaal woonden. Die woonden daar ook allemaal in de hoek. Nou ja, zeg, hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Maar er zijn oude plaatjes en dan zie je die oude poppenspeler. Ja. En die zit hem met een riem, tilt hij hem gewoon op zijn schouders. En dan loopt hij er zo mee, ja. En dan bouwt hij hem daar af. Maar ik klap hem hier op, tegenwoordig met zo'n mooie kar. Ja. Die bakfiets, en zit hem daarin. Ja, ja, ja. Maar dit is ook een mooi verhaal, want bij de Rembrandtplein, waar nou Tuschinski staat... Ja. Dat heette de Duvelshoek. Oh. En daar woonden allemaal straatartiesten, prostituees en zakkenrollers. En een soort van rare combinatie. Ja, ook een beetje ruig hoort eigenlijk. Ja. En was er nou nog meer? Was laatst een leuk artikeltje op amsterdam.nl daarover. Ja. Oh. Toen zeiden ze ook waarzeggers. Oh, zaten er ook nog bij. Er ook. Oh, jezus. Maar daar woonde dus ook die oude familie, die kabalt. Die legden de zakkenrollers uit waar ze het beste konden rollen. Die hoorden allemaal bij elkaar kennelijk, ja. En die Janus Cabalt, die familie, dat is heel bekend, die daar woonde. Ja. En toen was een tijdje terug was er een tv-programma over genealogie. Van je sporen opzoekt. Ja, stamboomen en zo. Stamboom. Ja. Ja. En er was, hoe heet die nou? René Vroger. Volkszanger. Ja. René Groger. Ja, ja, Vroger. Ja. En die bleek dus af te stammen van Janus Cabalt. Nee. Uit die hoek daar. Sure, joh. En zijn vader, die heeft daar Bolle Jan op de hoek zitten. Café Bolle Jan. Ah. Waar hij ook is begonnen met zingen. Dus die zijn nooit verder gekomen. Zeg. Twee stappen. Bolle Jan kwam ik nog tegen, tenminste zijn naam. Ja. Want het was Jordaan Festival. Ik denk heerlijk. Vrijdag of zo. Ik fiets er dan langs. Oh, nou, want dat zit tegenwoordig, is het niet meer op de Edelsgracht, maar... Ja. Zit het opgesloten tussen hekken onder die Marnix garage. Oh ja. Dus je kan niet meer gewoon er tegenaan lopen of zo. Dat, ik wil graag een keer meedoen, want mijn Katrijn, ik weet niet of je dit opviel net, maar die heeft een hele Jordaanese tongval. Oh, okay. Dus Jan Klaas heeft een Nieuwmarktse tongval. Maar van de Nieuwmarktbuurt, die omgeving, meer nasaal. Oh, ja. En die heb ik ook wat meer, niet zo erg als Jan Klaassen, maar, maar Katrijn, die heeft dicht gezegd, Jordaanese. Dus het lijkt me zo leuk om daar toch eens een keer aan mee te doen aan het Jordaan Festival. Ja, ja, ja. Maar volgens mij is vroeger was het, overal inderdaad door de Jordaan heen, toch? Ja, ja. Maar volgens mij is het tegenwoordig echt enorm op elkaar gepakt allemaal. Ik weet niet of je er nog tussen kan wurmen. Ja, je kan het zo missen. Ja, wie weet. Maar goed, weet je, als het dan daar Jordaan Festival is, dan is het op de Edelsgracht, is het natuurlijk ook gewoon lachen. Ja, tuurlijk. Er zijn al heel veel mensen, dus dan kan je daar gewoon midden op straat Ga ik daar gewoon lekker staan met mijn kast. Nou, en je hebt ook nog dat draaiorgel, dat vond ik ook nog fascinerend. Ja, nou, ik neem hem niet vaak mee naar de Dam, maar het is een beetje een sfeermakertje. Oh, oké. Van tevoren doe ik dat soms, ga ik een beetje muziek maken. Oh ja? En doet het gewoon helemaal. Ik kan zo draaien. En dan doe ik bijvoorbeeld liedjes van Annie M. G. Schmid. Oh, dat is ook alweer nostalgie voor de meeste mensen. Van Ja, zuster, Nee, zuster, de liedjes. Ja, Hier ken ik de tekstjes een beetje van. Zing ik een beetje als straatzanger, hè. Ja. Oh, geweldig. Ja. En ook wel van Wim Sonneveld. Die had Nicola Nelissen, de straatzanger. Ja, Nicola Nelissen. Ze kon het lonken niet laten. Maar hier is het zo groot eigenlijk. Ja. Vliegt het een beetje. Maar op een Rembrandtplein... Ja. Dan krijg ik echt zo'n kringetje. Ja. De meeste verstaan er geen woord van, maar het zijn natuurlijk. En ze vinden het toch leuk. Dan krijg ik allemaal muntjes al nog voordat ik begonnen ben. Okay, alleen maar van het draaiorgeltje. Okay. Ja, geweldig joh. Ja, maar het is, dit is een klein sfeermaker. Ik had hem nou mee. Ik dacht misschien die jongen die hier net was, die mij helpt. Ja. Dat is een lieve schat. Hè. Ik ben helemaal gek op hem. Hartstikke leuke jongen. En ik dacht misschien vindt hij dat wel leuk om te doen. Oh. Maar hij is nou net op een leeftijd dat hij dat een beetje vond. Schaamt hij zich een beetje. Oh, serieus, ja. 12 jaar. Hij was altijd schaamteloos. Ja. Ja. Maar hij vertelde dat jij dit doet sinds zijn geboorte. Ja, hij komt al vanaf baby komt hij al bij me. Ja. Nou, ik doe vanaf 2012 doe ik de poppenkast op de Dam. Okay. Maar daarvoor deed ik al die poppenkast deed ik het op andere plekken. Ja. En hij kwam toen in een boekwinkeltje waar ik altijd speelde. Oh, dat weet ik nog wel. Okay. Als kleintje altijd al, ja, heerlijke jongen. Ja. Maar hij vertelde dat, even kijken hoor, jouw dochter. Ja. Jouw dochters beste vriend. Vriendin van zijn zus. Is zijn, ja. Ja, zo. Ja. Ja, ik ben het kwijt hoe dat liep. Die hebben samen op de crash gezeten en die zijn altijd beste vrienden gebleven. Ja, ja, dus zo kennen we elkaar mooi. Dan. Maar kennen we hem ook, ik ken hem net zo goed, want ik ken hem al vanaf baby. Dus ja. Maar dat is een beetje een verklaring, want mensen vragen altijd, is het je zoon of is dat je vader? Nou, ja, dat is natuurlijk dus hij heeft een beetje een praatje om dat te verklaren van waarom zijn jullie daar nou zo samen? Lieverdé. Ja, geweldig leuk. Hey, ik durf bijna niet te vragen, maar kunnen een heel klein stukje van de draaiorgel laten horen? Ik ben heel benieuwd hoe die klinkt. Ik weet niet welk liedje nou op staat. Nee, maar doe maar gewoon wat je hebt. Gewoon een klein stukje even, weet je wel. Je bent eigenlijk klaar met werken. Ja, de show is over, ladies and gentlemen, but we'll do a little bit of music. Let's see. Ik weet niet welke het nou is. Oh. Zit hier wel klaar? Nou, misschien dat ik nou net op een dood punt zit. In mijn... Dan hebben we net pech. Ja. Want weet je, ik moet het... Het is gecompliceerd om erin te leggen. Nou, eigenlijk niet. Maar ik ben net aan het einde van de rol, zal ik maar zeggen. Oké. Het lukt niet. Had je het helemaal niet meegekregen? Want ik was de hele tijd aan het draaien. Net aan het aanlopen. Want jammer. Ik was bij al die demonstraties en toen was ik helemaal klaar mee. Ik moest even wat eten en toen kwam ik terug en toen zag ik jou. Nee, het is net aan het einde van de rol. Ja, jammer. Nou, helaas. Maar goed, dat kunnen we dus ook. Komt de volgende keer. Draaimuziek.nl. Dat is waarvan ik het orgeltje heb. Dat is een hele heerlijke kerel, René. Die bouwt die dingen zelf. Oh, serieus? Draaiorgel. Oh, dit is gewoon een modern bouwsel. Hoe heet het nou ook alweer? Draaimuziek.nl. Ja. En dit heet dan een buikorgeltje. Wij hebben natuurlijk in Nederland die grote orgels. Ja, ja, ja. Dit heet een buikorgeltje. Ja. Maar als je kijkt bij poppenkastopdedam.nl, dan kom je ook weer hierbij uit. Dan zie je waar ik nog meer speel en ik heb dat ding heel vaak mee. Dus ook de komende tijd, want dan komt die Sinterklaas en dan heb ik een heleboel Sinterklaasliedjes hierop. Dan gaan we met z'n allen zingen. Dat is prachtig. Ja. Maar ken je, er stond op een gegeven moment een blinde man, die heel lang met een heel klein prachtig was die, orgeltje. Ja. Ja, die is op een gegeven moment verdwenen natuurlijk. Ja, hij had nog een mooier orgeltje dan ik hoor. Kleintje. Ja, hij was heel klein. Was ja. Die, deed maar een paar nummers. Ja, ik vond het een hele leuke kerel altijd. Ja. Volgens mij, ik geloof dat hij is overleden, maar het is volksvertelling hier. Waarschijnlijk wel, zeker. Want hij was al wat ouder toen ik ook nog een beetje jong was. Dus. Nou kijk, dan komen we op een ander punt, want ik vind straattheater fantastisch. Ja. Ik vind het zo jammer dat de straattheater bijna weg is uit Amsterdam. Ja. Dat is die jongens die hier jong leren, dat noemen ze de pit daarvoor, dat zie je ook bijna nooit meer. Nee hoor. En de sfeer is gewoon niet meer daar, hè? Nee. Het is, toen ik jong was, toen zat ik altijd op het Leidseplein te kijken naar al die jongleurs. Ja. En ik wou eigenlijk zo'n Nicola Nelis worden, zo'n one-man band. Ja. Ik dacht dat het gaat later worden. Zo'n trommel op je rug. En ik keek ook altijd naar die jongleurs en dacht, wauw, als ik dat een keer ga doen. Nou, toch wel aardig gelukt bij mij. Ja. Maar eigenlijk is, je kan nergens meer straattheater kijken in Amsterdam. Dus moeten we nog eens een plannetje bedenken met z'n allen. Ja, ja. Hoe we die terugkrijgen. Ja, ja. Straattheater aanpakken. Maar wat ik me ook afvraag, hè, want je zei net, je doet dit al heel lang. En het is eigenlijk, het staat in een hele lange traditie. Maar zou het dan niet zo moeten zijn dat de stad ook denkt van, nou, dit moeten we ondersteunen. Want ik wil, mag nooit verdwijnen. Nou, dat is een, ze zijn heel erg gek op de poppenkast, de Amsterdam. Ja. En de gemeente heeft ons ook een penning gegeven, penning van verdiensten, een paar jaar geleden. Okay. Vergunning doen ze het nooit moeilijk, want we zijn de enige die een vergunning hebben hier op de Dam. Oh, niemand heeft verder een vergunning, omdat het al zo lang ook is natuurlijk. Ja, maar geen wonder dat er dan verder niks is natuurlijk. Maar, dat is waar. Maar je mag wel een half uur iets doen en dan moet je weer weg. Ja, dat maakt het ook lastiger. Ja. Maar... Het is een omgekeerde wereld, want er was altijd geld van de gemeente. Ja. En dat is juist in, wanneer is het gestopt? Toen die cultuuromslag was, weet je wel, dat overal die bezuinigingen kwamen. En toen heb ik het nog heel lang geprobeerd, maar de gemeente wees naar Amsterdams Fonds voor de Kunst. Daar was heel veel werk, maar dat lukte maar niet. Ja, en die wezen dan weer terug naar de gemeente. Ja. En uiteindelijk heb ik het opgelost met de ondernemers hier rondom de Dam. Oh, okay. En die sponsoren een beetje. Oh, okay. Ja. Oh, maar niet zo dat ik echt speel voor wat ik als ik normaal ergens speel. Ja. Maar het is niet alleen maar wat ik ophaal in het muntenbakje. Nee, niet ietsje meer. Ja, ja. Maar het is wel jammer van de gemeente hoor, dat het niet... alleen, ja, daar was ik heb heel veel tijd in gestopt en ik hou niet van computerwerk. Oh, ja. En dan moet je steeds tikken en het is negatieve energie. Man, dan denk je van, nou weet je wat, ik ga wel gewoon poppenkast spelen, verdien ik daar liever mijn geld mee dan dat ik... zitten leuren en te zeuren. Die formulieren van de AFK die zijn eindeloos. Oh, ik haat het. Daar kan ik helemaal niks mee. En de ene deadline naar de andere en dan moet je weer dit en dan moet je weer dat. Ja, ik heb het toevallig net weer laten strikken, want over 2 jaar is Amsterdam jarig, 750 jaar. Ja. Heb ik toch weer me laten strikken om zo'n heel papiermolen in te gaan. Om toch mee te doen met iets leuks en we gaan hier dan een feestje bouwen. Tenminste, als het goedkeuren neem ik aan van wel, maar dat moet ook nog maar gebeuren. Ja. Oh, dus dan ga je wel, het is niet laagdrempelig allemaal, vind ik. Maar gaat dat lukken, denk je? Ik denk het wel, want 50 jaar geleden was de poppenkast stond centraal in die viering toen. Ja. Van 700 jaar hadden ze hier een enorme poppenkast op de Dam. Oh, serieus? Met de burgemeester erin en die ging de officiële opening doen en zo. Dus ik hoop dat ze dit in ieder geval nu moeten wij het zelf allemaal organiseren. Ja. Vanuit het idee van het is leuk bottom-up. Ja. Maar ik neem aan dat ze dat wel tegen goedkeuren. Hier kan je met die gemeente af en toe. Hè? Want, Nou, het zou wel leuk zijn als ze dit zouden sponsoren. Ja. En dat niet met allemaal moeilijk doen. Nee, dat je allemaal precies. Formulieren moet invullen en zo. Ja, gemeente, support nou gewoon wat er ontstaat in Amsterdam. Ja, en ook niet dat je. Je moet een beetje rekening houden met mensen die. Gewoon niet van de papieren zijn en niet van de computer. Ja. Ja, ja. En die hebben wel leuke dingen, want wij willen gewoon hier iets in stand houden. Sterker nog, mensen die zonder computers doen, die hebben vaak veel leukere dingen dan mensen die wel met computers werken. Hoor. Precies. Precies. Ja. Nou ja, goed. Ja. Hé, maar ik zal jou loslaten. Ja, ik ga afwamen, man. Leuk dat je even langskwam. Ja, hartstikke leuk dat je even wel praat. Leuk met de radio, ja. Ja, wat is jouw naam? Ik heet Egon. Egon. Ja, also, okay. En als je mij wil zoeken, dan is het Amsterdamse poppenkast op de Dam. Poppenkast op de Dam. Ja. Nou, en dan geef ik jou even dit. Dus de button. Dan kan je ik krijg gewoon een button, dames en heren. Ja, stickertje. Ja, ik ga hem zeker. Dan kan je ons terugvinden. Leuk logo. Dan kan je ook alles terugluisteren. Dus Mocha. Als jij dit interview weer terugluisteren. Dan, leuk, ga ik zeker doen. Kan je hem ik ben benieuwd wat Abai verteld heeft. Die lieve schat. Alleen maar goed. Ook zal al even luisteren. Nou, Abai, dankjewel. Daar gaan we. Tot volgend jaar dan. Of tot Sinterklaas. Ja, wie weet. Met die intocht. Doeg. Oké, dankjewel. Doeg. Zo, dat was nog even een kleine toegift. Poppenkast op de Dam. Hartstikke mooi. Oh, wacht, ik moet nog even een fotootje maken. Dan hebben we die ook... die hadden we nog niet. Kijk, wat dat ook. Abai! Dat hoort niet. Zo. Dat was Abai van de podcast op de Dam. Die staat hier dus al 200 jaar. Tenminste, de poppenkast is al minstens 200 jaar oud. Niet de poppenkast die hij bij zich heeft, maar de traditie van poppenkast op de Dam met het spel wat hij nog steeds speelt. Traditionele Jan Klaassen verhaal. Dit was het dus weer. Ik wil nog één keer even reclame maken. Reclameblok. Want er is zo meteen de Pyramogogel race. Die zijn al de hele dag aan het bouwen en die gaan straks om 6 uur op de Distelweg. Nummer zoveel, dat is achter de ruimte begint dat. En het is hartstikke leuk. Wij gaan er niet bij zijn, want wij zijn back af. Zo. En stop ermee. Nu echt, komen we nooit meer terug. En vanavond is in de Okkie nog een hele leuke avond met Truus de Groot van Plus Instruments en Gert-Jan Prins en GW Sok is er ook. Komt dat zien. En binnenkort is er ook een concert in de Oki en een tentoonstelling van Bart Plattinga, bekend van Wreck This Mess. Jarenlang een pottenpoel. Tegenwoordig zit hij op Radio Worm. Dus dat is een avond met muziek. En dan is er ook een tentoonstelling van platenhoesen en weet ik wat allemaal van Bart Plantinga. Nou, dat moet je maar opzoeken op de Oki website. Dat is oki.org, geloof ik. Nou, tot zover en doei.